Velkommen til 24/7 dokumentar. Det er blevet onsdag, og klokken den er 10:30 om formiddagen. Og jeg er på vej ud at interviewe Susanne Brøgger. Og jeg tænker, at jeg bliver nødt til at gå ned og købe nogle bananer, fordi at min intuition siger mig, at jeg bliver sulten, inden Susanne Brøgger bliver sulten. Den store danske forfatter og kosmopolit Susanne Brøgger fylder 70 år den 19. november. Har du en pose for de der bananer, så det er der. Hendes fødeby, København K, den er rammen om Iben Maria Søjdens møde med hende. Så når jeg og min søster gik fra Gammel Mønster, stod min bedstemor i det næstsidste vindue og vinkede. Og vi skulle altid vende os om og vinke. Vi sætter nu. Susanne Brøgger er stadig sulten. Så skal der cykles. Så er det blevet dag 2 af Susanne Brøggers og mit møde. Og vi mødtes inde på en café, der hedder Sult. Formoder jeg efter den filmatisering, der er af Knut Hamsuns bog, Sult. Og det er i nærheden af cinemateket inde i midten af København, for vi skal ud på en lille byvandring. Jeg skal egentlig lige høre, du er ikke sulten? Jeg kan da godt spise et stykke roast beef eller sådan et eller andet på et tidspunkt. Indtil videre, så er det blevet til en kop kaffe. For at få noget at styrke os på, ikke? Så vi starter. Jeg var træt i hovedet i går. Ja. Var du også? Jo, men jeg følte mig ikke sådan elendigt tilpas, hvad man ellers godt kan, når man har siddet og ævlet eller snakket så meget. Men fordi jeg havde jo grudet lidt for det, da jeg ikke rigtig føler, at jeg kan sige noget om mig selv, eller har lyst til det, eller sådan. Og så synes jeg, du var meget god til at stille spørgsmålene, sådan at jeg godt kunne tale. Som dansker på Sri Lanka, som dansker på en amerikansk skole i Thailand, og som en bangkoksk mannequin på en kostskole i Silkeborg. Så jeg har altid været lidt uden for mainstream. Og det er inspirerende. Det må det jo have været. Der er kommet noget ud af det i hvert fald. Men vel også ensommere, end det er midt inde i mainstream. Det ved jeg ikke. Altså, man kan også tale om ensomheden midt i menneskemængden. Man kan jo godt føle sig ensom til et selskab på en natklub. For slet ikke at tale om at være ensom i et parforhold, det er jo det værste. Jeg siger ikke, jeg har det sådan, men hvorfor tror du, det er værre at være ensom i et parforhold, end hvis man er ensom helt alene? Fordi netop parforholdet giver nogle forventninger om, at man kommer af med sin ensomhed, og at man nu har en samhørighed. Men mange mennesker kan jo tale om den ensomhed, som forstærkes af, at man er to. Man kan ikke forvente, at et andet menneske skal. At hvis man tror, at man har en forventning om, at man så vil blive kureret for sig selv, eller kunne slippe for sig selv, hvis man finder sammen med en anden, så flytter næsten jo med. Mm. Det er jo en lang livs- og læreproces, at omgås andre. Og finde værdien i det. Altså ikke kun som en nødløsning, men virkelig at kunne forbinde sig med andre mennesker. Jeg var da sådan lidt nervepirret over at skulle møde dig, for eksempel. Fordi nu har vi været på e-mail i et stykke tid. Men jeg anede jo ikke noget om, hvordan dit menneske var. Hvad er jeg, dårligt eller et godt menneske? Sådan vil jeg slet ikke rubricere nogen. Det tænkte jeg nemlig nok. Ej. Jeg lyttede optagelserne igennem i går, og kan høre, at jeg glemmer, at jeg er på arbejde. Er det godt eller dårligt? Ja, det er jo enormt rart, men jeg tænkte på, om det i virkeligheden er effekten af en stor høflighed, som du har lært i en anden tid, end vores generation har, og få andre mennesker til at føle sig så interessante eller afslappet, om det er noget, man kan lære. Jeg tror ikke, at man kan lære det ved en moralsk pegefinger og sige til andre eller sige til børn, du skal være sådan og sådan. Men jeg tror hele tiden, vi lærer at ved eksemplets magt, at vi møder mennesker, at vi føler sympati for deres væsen eller et eller andet, og så kan man ligesom blive smittet af det. Men jeg synes selv, at samtalen er et stort privilegium. I gamle dage kunne man kalde det for konversation, som blev betragtet som en kunstart. Og det er jo utroligt berigende at høre på hinanden. Og få idéer af hinanden, ikke? Men det er jo ikke alle mennesker, der synes lige godt om det. Nu har jeg har fra naturens hånd en enorm interesse i andre mennesker. Jeg synes, det er noget af det. Altså, nu talte vi i går om, at det tager et helt liv at lære at omgås andre, ikke? Og det er jo rigtigt nok. Men sådan en times samtale her og der, det synes jeg er utrolig stimulerende. Jeg prøver meget, for min egen berigelses skyld, at åbne mig over for, hvordan det andet menneske er, hvad det andet menneske rummer. Fordi det kommer til at gå begge veje. Så kan jeg også få chancen til at opdage, hvad jeg selv rummer, uden at jeg vidste det. Og der tror jeg, at to mennesker i en samtale kan åbne for hinanden, sådan at det bliver berigende for begge. Men det er jo noget, der tager tid. Man skal have følelsen af, at man har god tid. Da vi talte om at have en konversation på associationer, så er det den måde, jeg skriver på, det er, at jeg hele tiden går på opdagelse, og jeg faktisk ikke ved på forhånd, hvad jeg når at komme hen til. Og er det den opdagelsesrejse, der interesserer mig? Jeg kan heller ikke opfatte noget ved tilværelsen i absolutter. Jeg opfatter snarere alting som paradokser. Og at det hele, ja, det paradoksale, synes jeg er mere i overensstemmelse med min erfaring. At der inde i det onde er muligheden for, at det gode kan opstå, og at der kan komme lys fra mørket. At der er den vekselvirkning hele tiden. Ja, fordi jeg tror ikke, at der er et paradis eller et helvede efter døden. Jeg tror, der er et paradis og et helvede her på jorden, mens vi lever. Og altså det er forskellige bevidsthedstilstande. Når man har den indre ro og ens nærmeste har det godt, og at man får udfoldet de evner, man er blevet begunstiget med. Man kan godt få tiden til at stå stille. Altså selvom man ved, at man skal dø om nogle timer, så kan man godt mærke livet helt intenst, og mærke livets vidunderlighed. Det er jo en form for paradis. Men udover det tror jeg ikke, der er noget absolut paradis. Helvede, det er jo alle de gange, man har troet på noget, eller man forestillede sig, at det her det kærlighedsforhold ville holde, eller at den formue, man havde opsparet til sin store villa på Strandvejen, var solid. Hver gang man går fallit, enten menneskeligt eller økonomisk, eller i sine relationer, hvor intet af det, man troede på, holdt. Og det alt sammen bryder sammen. Og hvis sammenbruddet ikke også bliver til et gennembrud, så er det jo et helvede. Der er jo nogen, der bliver i helvede og går til grunde, og andre, de gennemlever helvede som en læreproces. Og så siger de bagefter, det var måske meget godt, at jeg kom igennem alt det. Fordi jeg er blevet klogere, og selvom jeg har mistet alt, er mit liv på en måde blevet rigere. Og det kan man jo også kalde prøvelser. Og i gamle dage var der det ord, der hed, at man blev lutret, når man kom igennem skærsildens ild. Ikke? Og jeg vil nok sige, at man bliver omdannet. Er ligesom metaller, der smelter. Havde du tænkt over, at vi mødes på sult, når vi nu talte så meget om sult og begæret efter viden i går? Jeg har ikke tænkt på det, og jeg tænkte, havde ikke engang tænkt på, at du har jo ret i, det må være Knut Hamsuns roman og Henning Carlsens filmatisering, fantastiske filmatisering af sult. I går der sagde du, at det kollektivt ubevidste, det er et farligt sted at befinde sig. Hvad er det kollektivt ubevidste? Hvad er det for et sted? Det er et sted, vi har til fælles, men som vi ikke har lige direkte adgang til. Det er et farligt sted, fordi det rummer både uerkendt begær, hævnfølelser, vrede, angst, måske voldelige følelser, som egentlig jo kræver en bevidst bearbejdelse for at blive udtrykt på en civiliseret måde i civilsamfundet. Og så kunne man måske argumentere for, at netop med den teknologiske udvikling i cyberspace, så er der måske kommet mere fri udblæsning til det kollektive ubevidste. Fordi det lader jo til, at der hersker meget stærke negative følelser på internettet for eksempel. Og at man kalder det jo på mange måder for civilsamfundets skraldespand. Fordi der kan komme følelser kan komme til udtryk, som man normalt ikke vil sige højt på en restaurant eller i en nær samvær med virkelige mennesker. Man kan sige, at engang så var det måske forfatternes privilegie eller hårde byrde, tunge byrde, at holde den kanal åben til det kollektive ubevidste og så forme det kunstnerisk i fiktion og i bøger. Men i dag er det jo sådan set enhver, der kan udtrykke hvad som helst. Ikke? Er det kollektive ubevidste så bare had i virkeligheden? Det er et godt spørgsmål. Fordi jeg kan ikke lade være med at tænke på, om kærligheden også sidder der. Og det er jeg ikke sikker på. Jeg er ikke sikker på det. Se, hvad der kommer der. Ej, hvor er det flot. Er den hakket kød? Eller det er en tatar oksekød, som er hakket her. Og derpå flat ud? Flat ud, ja. Så har den fået nogle bank. Ja, ordentligt bølgud, hvor er den flot. Så det næsten er bankekød. Ja, det ligner en stor skive spejepølse i virkeligheden. Eller det ligner roast beef, ikke? Jo, det var også det, du startede ud med. Ja, så det har jeg fået under en eller anden form. Men når nu privatlivet bliver afskaffet af teknologisk vej, både fordi vi selv lægger vores liv ud, og fordi de højere agenturer opsnapper alt, hvad vi hele vores færden, og alt, hvad vi siger, hvis de vil, ikke? Så pludselig så begynder man jo at grunde over, hvilken værdi privatlivet har. Altså, på den ene side har jeg ikke nogen problemer med, at nogen lytter til alt, hvad jeg siger. Fordi det, der er hemmeligt hos mig, det siger jeg ikke. Men jeg tror samfundsmæssigt, at det kan være vanvittigt farligt, fordi vi kan meget let blive sådan en manipulerbar masse, både kommercielt og psykologisk. Altså vi kan manipuleres til frygt, vi kan manipuleres til paranoia, vi kan, altså der er da hele den der lemmingeeffekt i massemedierne, at vi kommer til at føle og tænke det samme, og at det bliver i stigende grad vanskeligt at fastholde og udvikle en selvstændig tankegang. Man har jo fra gammel tid frygtet stater, der overvåger borgerne. Og det kunne ligne, at det er det, vi er ved i gang med at indføre af frivillighedens vej. Fordi der er mange ting ved det, vi godt kan lide. Eksempelvis Facebook og lægge vores liv ud og dele det med andre, ikke? Øjeblik. Altså, der er jo altid ved frugtbare fremskridt, er der utilsigtede bivirkninger. Og den revolution, for dem, der vokser op med det, er det jo ikke en revolution. Der er det bare, at man er 2 år og vågner om morgenen til sin iPad, ikke? Så det er ligesom en forlængelse af kroppen, og en forlængelse af ens hoved. Men det er en anden slags mennesker, der tænker og føler anderledes, tror jeg, end dem, der har været før. Men der er jo den fare, at hvis alting kan komme ud hele tiden i en lindstrøm af udtryk, at der så ikke rigtig er overskud til at lave den personlige fortætning af livserfaring, som virkelig rykker. Og det vi taler om, hvor informationerne kan flyde i en lindstrøm, der er ikke rigtig nogen modstand i det, og derfor tror jeg også, mange mennesker kan lide under, det har jeg da selv lidt under, manglen på virkelighed. At man kan ikke mærke, at man er i live. Du har skrevet et sted, at da du var barn, så var det som at gå med en stabel tallerkener op langs ryggraden og bære på dem hele tiden. Hvad gør det ved den der tallerkenstabel? når du for eksempel skriver, eller skriver sange, eller læser, eller opsøger viden? Ja, så smider jeg dem på en måde. Selvfølgelig har jeg den som indre både gave og byrde og materiale, men i og med, at jeg laver om på ordenen og flytter det over i sproget, så sker der jo en form for befrielse. Så er det ikke bare sådan en ensformig anstrengelse med at holde tungen lige i munden, så kommer jeg selv med i en bevægelse, der, så det føles meget levende. Men altså, jeg har den nok stadigvæk, fordi at det kværner jo meget inde i mig, at jeg hele tiden omsætter tanker, ikke? Enten når jeg skriver, eller nu i samtale, hvor du får mig til at associere. Skal vi gå en tur? Ja. Skal vi gå ned til mit fødehjem i Gammel Mønt? Ja, det synes jeg også gerne. Ja. Det er sådan, jeg har faktisk ingen retning på. Ja. Men det er den der vej, ikke? Ud til venstre. Det er lige ud. Ned af... Er det, hvad hedder den nu? Den hedder Åbenrå der. Hvad hedder den så her? Vognmarkgade. Som så går over her. Jeg har drømt om den der leopardjakke i nat. Har du det? Ja, har jeg. Jeg drømte, at jeg kunne mærke, at det var en kæmpe misforståelse, at jeg ikke havde brugt min faste journalistløn på en leopardjakke. Det var en lang fortrydelse. Ja, fordi, som jeg sagde, den havde tjent mig godt. Ja. Nå, du drømte ikke om, at det var en leopard, der kom efter dig og åd dig? Nej. Kan du godt gå langt i gummistøvler? Det kan jeg ikke, nemlig. Kan du ikke? Nej. Ja, det er efterhånden det eneste, jeg kan gå i. Er jeg har haft gummistøvler på til festmiddag og sådan noget under lang kjole. Fordi jeg... Altså, nu har jeg jo boet en menneske eller der ved mosen og gået i haven og alting med gummistøvler altid. Hvorfor kan du ikke gå i gummistøvler? De svubber sammen. Svubber? Det er fordi, de er for store. Jeg synes ikke, der findes noget, man går bedre i. Man får jo ligesom sådan en elastisk gang for ærene. Se, nu nærmer vi os Gammel Mønt. Det er sjovt, at de har bevaret sådan et gammelt bindingsværkshus. Du kan virkelig se, ja. Hvor gammel København er. Så når jeg og min søster gik fra Gammel Mønt, så stod min bedstemor altid deroppe i det næst sidste vindue og vinkede. Og vi skulle altid vende os om og vinke. Og inden vi gik, så sagde hun altid, for det havde hendes mor og oldemor sagt til hende, pas på sporvognene og synålene. Og det har sporvogne og synåle, det er der næsten ingen, der ved, hvad jeg er i dag. Men sporvogne, det har nok været det største, man overhovedet kunne forestille sig, og synåle det mindste. Så når hun havde sagt det, så havde hun, hvad hedder det nu, det der ligesom i Baldersmyten, Så havde hun taget alle, både den største og den mindste ting i ed. Ja, ja, ja. Så var vi ekviperet til at marchere ned til Nørreport station. Gennem den lidt skumle gade Åbenrå. Men den her, det her hus og den her opgang har nok været ret moderne, da min bedstemor fandt lejligheden i 39, hvor de havde boet 13 år i de baltiske lande, fordi min bedstefar arbejdede for et amerikansk olieselskab derover, og så først blev de besat af tyskerne, og så måtte de flygte og efterlade alt. Ja, det kan godt være, at det hele kommer til at lyde lidt som en moralprædiken. Men jeg er jo snart en historisk overlevering, så at jeg hører til nogle af de sidste, der kan sige, at det fandt sted, og sådan var det, og det har været en del af min familiehistorie. Altså, det er jo en overdrivelse, eller en subjektiv sandhed. Altså, at jeg bliver undfanget med i 44, 3-44, hvor man begynder at opdage eksistensen af de her koncentrationslejre. Og jeg er født ind i et hjem, hvor halvdelen af familien manglede, fordi de var flygtet til Sverige. Så derfor så blev den baggrund af 2. verdenskrig, som jeg er født midt under, den baggrund bliver ved med at præge en, fordi det er jo klart, at der bliver ved med at blive talt om, hvad der var sket under 2. verdenskrig. Og selvfølgelig vokser man op og tænker, ej, kan de ikke holde op med at leve i fortiden? Og krigen er for længst forbi, og der er jo ikke nogen af jer, der har været i koncentrationslejre, get a life. Det er jo fordi, at en del af min familie var jøder, og var derfor flygtet til Sverige under krigen. Og det vil sige, at der i Gammel Mønt, hvor jeg blev født, ja, der var bare to kvinder, min mor og hendes mor. Og mændene var i Sverige. Og det, jeg tror måske også, det kom til at fylde meget, fordi at det både var noget, man talte om, og som man ikke talte om. Fordi der nok også er en form for skyldfølelse ved at have overlevet, når der har været andre længere ude i slægten, som kom til Theresienstadt. Så for mig er det ikke bare noget i historiebøgerne. Det er noget, som indgår i min familiemytologi. Og man kan sige, at hvis man slet ikke vil forholde sig til fortiden, min bedstefar var, han dyrkede overfladiskheden og musicalen og alt, hvad der var muntert. Og alting skulle være fest og festligt for ham. Og jo, det var så mest en tendens til, at det skal være festligt og sjovt, og man skal glemme alt det sørgelige. Men i min mors tilfælde, hun var meget forstyrret. Hun var meget plaget af 10.000 ting, som vil tage 10.000 år at komme ind på. Og så kom de her til 39-40. Og min bedstemor fandt altså denne her lejlighed. Og der vidste hun ikke, at hendes mand ville blive nødt til at flygte til Sverige et par år efter, i 43. Og så boede hun her alene sammen med min mor som giftede sig med min far med en arier, fordi så ville min mor som halvjøde ikke være i farezonen, fordi Danmark havde godt nok fået et løfte om, at de halve jøder ikke ville blive taget. Det blev de jo i Tyskland. Men man kunne ikke være sikker på, om tyskerne ville holde løftet, den tyske besættelsesmagt, om de også ville jage de halve jøder. Så min mor farvede håret lyst og giftede sig med min far, som var ejer. Også på den måde, så blev jeg født her. Var de trygge så, efterfølgende? Altså, min bedstemor, hun var sådan ret fanden i voldsk. Hun pralede altid af, at hvis Gestapo kom, så skulle de nok få med hende at bestille. Og at hun kunne jage dem væk med et kosteskaft. Og hun kunne ligesom appellere til hver SS-soldats lille drengethed ved at pege på hans beskidte støvler, og dem ville hun ikke have ind på sine gulvtæpper. Hvordan så det anderledes ud dengang i 40'erne, 50'erne her på Gammel Mønt i Indre København? Står du og kigger på navnene? Ja, altså for det første, så var det sådan nogle store messingskilte, og min bedstemor var en af de få private familier, der boede. Det var som regel vekselerer og højstretssagfører. Sådan nogle professioner, som jeg ikke rigtig synes findes mere. Og nu kan man se, nu er det mere publishing, og det er sådan mere internationalt og lidt sådan digitaliseret, hele det her ringesystem, ikke? Bortset fra den der. Ja, den virker lidt privat, ikke? Men ved du, at det er min ekskæreste? det opdager jeg netop nu. Er det rigtigt? Ja. Nej. Er han privat mand? Han er en af de der, der var med i Drengene fra Angora. Nej, hvor sjovt. Han bor simpelthen her i dit barndoms. Ja. Sted. Nej, hvor sjovt. Ja, sådan krydses det. Men hvor lang tid var det, I boede her for FTS? Først flyttede vi til Lundingsgade nede ved Søerne. Noget, der var bygget i 30'erne, tror jeg. Og det har været efter krigen, altså i sommeren 45. Så jeg har kun boet der ganske kort i virkeligheden, indtil befrielsen, ikke? Men når jeg så sov der, og min søster, vi sov hos min bedstemor, så er det først nu, at jeg kommer til at tænke på, at hun havde beholdt mørkelægningsgardinerne. Der var altid sorte rullegardiner, og jeg spekulerede ikke på, hvorfor de var sorte. Men det har jo været mørkelægningsgardinerne, som hun så bare har beholdt. Men foreløbig er det en gåde, vi må leve med. Måske finder vi ud af det. Inden vi har fået det. Hvad var det så, du ellers havde lagt op på Twitter? Nummer to punkt. Den første var skolen. Ja, det næste punkt, det var der, hvor det koger og syder i diskussionen omkring omskæring af drenge. Fordi det er et meget kontroversielt emne. Og så havde jeg sendt en Twitter videre, en artikel af Anders Jerichow på Politiken, som... Og det er jo ikke sådan, at jeg går ind for omskæring af nogen som helst. Men når man har holocaust i blodet, så ved man, hvordan det føles som minoritet, når der kommer et overvældende flertal, og måske ovenikøbet et statsdekret, om at er en praksis, man har udøvet i 2.000 år eller mere, 3.000 år, at den pludselig skal afskaffes ved dekret. Men så begyndte jeg faktisk at studere, hvad omskæringen egentlig kommer af. Og det er et meget interessant emne, fordi det går så langt tilbage i urtiden. at det egentlig ikke er tilgængeligt for bevidstheden. Og man kan se, at altså højt uddannede jødiske videnskabsmænd, de vil stå altså med røde prikker i ansigtet af panik ved tanken om, at deres søn ikke skal omskæres. Men hvis man gik dem på klingen og spurgte, jamen hvorfor, så kan de ikke svare på det. Fordi det fortaber sig i urtiden. Skal jeg fortælle dig, hvorfor det er? Og det er jo ikke noget med for eller imod, men det er bare den historie, som man har glemt. Og nu har jeg ikke været til stede for 3.000 år siden, så jeg kan ikke lægge hovedet på blokken. Men vil du virkelig høre det? Der er noget, der tyder på, eller historien viser, at jødedommen, den fortrænger en moderreligion, den kananæiske religion, som var en moder-gudinde-religion, med frugt, hvor man dyrkede frugtbarhedskulter. Og en af måderne, man dyrkede moder-gudinden på, det var, at unge mænd og sønnerne, de kastrerede sig selv for at vise deres underkastelse til moder-gudinden, som sørgede for frugtbarhed og dermed for fællesskabets overlevelse. Og det er jo en form for religionsdyrkelse, som vi overhovedet ikke har tilgang til med vores bevidsthed. Men det ved vi historisk, at jødedommen forsøger at fortrænge den der moderreligion. Og hele det gamle testamente er en evindelig kamp for at bekæmpe den moderreligion, som hele tiden truer med at vende tilbage. Og derfor så er det tit sådan, når en religion skal udskifte den anden, og jødedommen er jo en patriarkalsk religion. Når den skal ligesom få kraft til at fortrænge det tidligere, så tager den nogle riter fra det, der var før, for ligesom at sikre sin egen fremtid. Så denne nye patriarkalske religion med Abraham, der får bud fra Gud, eller laver en pagt med Gud, om at han skal sørge for, at alle drengene bliver omskåret, at det er øjensynligt en symbolsk kastration, som man har overtaget fra den kananæiske religion, der lå tidligere. Og så kan du sige, ja, men altså, skal man nu blive ved at kastrere sine sønner? Og dertil vil jeg sige, at jo flere, der vælger det fra frivilligt og står frem og siger, at de har valgt det fra, des mere vil de sikkert blive forbilleder i den forstand, at så vil det blive et spørgsmål om noget, man kan vælge frit. Fordi det er jo i virkeligheden også, det handler også om hjertets omskærelse. Altså, at det er en symbolsk måde at sige det på, at man åbner sit hjerte. Og så må man jo kunne finde ud af at praktisere den omskærelse symbolsk. Men forudsætningen er, at alt det her materiale kommer op i bevidstheden, sådan at mennesker har frie valg, og at det ikke står som, sådan som det står nu, hvor det bare hedder, sådan har vi altid gjort. Og hvis man har indvendinger, så bliver man betragtet som en dårlig jøde eller en dårlig muslim. Altså man bruger traditionen som argument, fordi man faktisk ikke kender den. Og så står den som et bud, man ikke kan komme udenom. Men hvis man med bevidstheden kunne åbne for traditionen og fortælle om det, der ligger bag, så kunne man jo begynde at argumentere. Og så kunne man begynde at sige, ej, jeg har faktisk ikke lyst til at blive kastreret af min familie. Eller... Altså, så er der mange måder at forholde sig på. Ikke? Mm. For nylig så var der neurobiologen Lone Frank, som har skrevet bøger om neurobiologi. Ikke? Der var et interview med hende, hvor hun sagde, at hun fattede simpelthen ikke, at en mand kunne være centrum i en kvindes liv, eller at det at have børn skulle være så meningsfuldt. Fordi for hende var det sulten efter viden, der var hele hendes livs drivkraft. Og det kan jeg godt forstå. Og at og det er faktisk en bestemt form for eros, som går tilbage til Platon. Og min mave knurrer virkelig, vi skal snart ud og købe frokost. Platon og knurren i maven, at der taler Sokrates jo om, at sulten efter viden og visdom, at det er en bestemt form for eros. Og i dag, der forbinder vi altid sex enten med sundhed, altså at sex, det er noget, man skal have for at være sund og rask, eller man forbinder det med penge i forhold til prostitution, eller med varer, at man skal købe noget, så man kan se sexet ud og være attraktiv. Men den der eros, der er forbundet med sulten efter viden og visdom, den synes jeg ikke, man taler så meget om. Derfor var det egentlig meget befriende, at hun nævnte, at det var meningen med hendes liv. Og at blive mindet om, at det er faktisk en erotisk drift. Og den kender jeg fra mig selv, så derfor så synes jeg, det var sjovt. Men det kan vi tale videre om. Ja, det skal vi tale videre om. Prik. Skal vi gå ned og købe småbrød? Skal vi gøre det? Ja. Se, den her leopardpels, ikke? Den er... Ja, den er meget primitivt syet, men den købte jeg, den fik jeg syet for de første penge, jeg tjente som journalist i Centralasien. Jeg har altid drømt om at få en leopardpels. Men tænk, hvor lang tid den har holdt. Og den er jo altså også fuldstændig. Altså, hvis den var i zoologisk have, så var den helt blevet skudt for længst. Vesterbro. Kom du på cykel? Ja. Nå ja, det, du sagde jo, at du kom på cykel. Ja, det var noget af en bøv. Og så sendte jeg her i går, tror jeg det var, et lille citat fra den førsokratiske filosof, der hedder Anaximander. Han gik ud over grundstofferne jord og ild og luft og vand. Han sagde, at der var et femte stof, som han kaldte apeiron. Og nogen kalder det for tomhed, og nogen kalder det guddommeligt. Men han mente, at apeiron omsluttede alting, og at det var evigt, og det var udødeligt. Så det synes jeg, der skulle komme et lille tweet om. Der er jo også stor forskel på tomhed og åbenhed. Ja. Ja. Jo, og der er mange slags tomheder. Det der begreb apeiron, der er nogen, der kalder det den fyldte tomhed. Jeg tror måske også, det er den tomhed, som man arbejder med i mindfulness, de terapier, hvor man mærker tomheden som en renselse, en befrielse og en fylde. Og så er der den tomhed, der kan opleves som meningsløshed. Altså, det er jo der, hvor folk begår selvmord. Når der slet ikke er nogen mening tilbage, og livet føles fuldstændig tomt. Ja, men ja, det tænker jeg tit over i forbindelse med at indgå, apropos indgå relationer. At det er så besværligt, fordi der er så mange, der er meget støj i det. Men at den eneste kur, det er at blive ved med at øve sig på det. Ja, ja. Fordi ellers så bliver man en særlig. Ja. Og jeg gør i hvert fald. Hvad var det for et ord, du brugte? Du sagde, at det var, hvad var det at indgå relationer? Du sagde, fordi der er så meget støj i det. Støj, ja. Men hvad er det, at du siger, at det er besværligt, eller hvad var det, du sagde? Ja, det larmer jo meget mere, end når man er ja. Alene. Ja, det larmer. Det larmer helt vildt. Ja. På et tidspunkt, hvor man ikke selv bestemmer det. At være noget for nogen, eller være i relationer med nogen. Ja. Generelt så støjer det jo bare. Men det er jo meget forskelligt. Mm. Der er nogen, der støjer helt vildt. Mm. Og så er der også nogen, som faktisk har en form for stillhed. Mm. Det er rigtigt, hvor man bliver mere stille af samværet. Ja, eller hvor man også kan finde sin egen stillhed og sin egen ro i det samvær. Ja. Og så er der nogle mennesker, der støjer så meget, at man bliver helt udmattet. Men det er meget sundt. Det er det, jeg tror er meget sundt også. Ja, jo, men man er nødt til at også æde det, ikke? Jo, men jeg tror også på, at hvis man får, det har været sådan noget, nu, da du sagde i starten, at man, det med at øve sig på at have relationer, så man så tænker på, at det er jo virkelig det med, at hvis man, at man skal øve sig på, at man ikke er alene i verden. Ja. Det skal man simpelthen øve sig det på. Det skal man øve sig på, fra vugge til grave. Hej. Tak. Det der tror jeg er hønsesalat og så der æg. Og en skinkesalat og så der rødspil. Hej. Hej. Hvad med næste? Ja, det er os to. Ja. Ibe, du bestemmer først, hvad du vil have. Jeg vil gerne have en, det er den måde, du køber dig tid på, en torskerogn. Ja, men så hvornår er tomheden god? Hvornår er den destruktiv? Jeg har også på et tidspunkt været i begyndelsen af mine bøger optaget af Marilyn Monroe og det hendes myte, fordi hun at det fremgik, at hun kæmpede en kamp for at komme ud af sin identitetsløshed, og hun følte, at hun var ingen. Og så var hun blevet stylet og lavet til en figur, hun forsøgte at fylde ud, ikke, med sit skuespil og sit show. Men at hun inderst inde følte, hun var ingen. Og det blev så et spørgsmål for mig, om det i virkeligheden ikke var vidunderligt at være ingen. Og at jeg egentlig gerne ville stræbe efter det. Men forskellen er jo så, om det er noget, man bevidst stræber efter. Eller om identitetsløsheden kommer indefra som noget, man er magtesløs overfor. Det er jo nok, når man gør sig tingene bevidst, at det har været igennem en proces, at man så kan det blive til fylde. Tak. Tak skal du have. Ja. Det kan du tro. Hvad? instinkter plejer. Er visakort ikke sådan noget, man altid kan bruge? Jo, men ved du hvad, det er, ligesom det er en fantastisk gammeldags butik. Og, og jeg tror, det er datteren, der ekspederer. Og hun kan også sin fars vittigheder. Nå. Hun har overtaget, du vil huske garantien. Og holder kun til dørtrinet. Så. Men det er bare, at det er anstrengende, hvis man skal leve op til at være en bestemt. Altså, jeg bryder mig ikke så meget om. Altså, jeg har ikke noget imod, at man læser mine bøger, vel? Det ville jo også være absurd, hvis jeg skulle blive vred over det. Så lader du ja. Så ville jeg virkelig være at stå i vejen for mig selv, ikke? Men hvis læserne lader skinne igennem, at de tror, de ved alt om mig, eller at jeg er nøjagtig den samme som i det, jeg skriver, så mister jeg lidt frihed. Mm. Og det har været ude for, at nogen siger, kan du godt lide lyserøde huse? Åh nej, det skulle jeg aldrig have spurgt om, fordi det har du jo skrevet om på side det. Det ikke? Mm. Altså, så bliver samtalen ufri, ikke? Men det er mærkeligt, hvis man synes, at man kan vide, hvem der er ud fra dine bøger, synes jeg. Fordi det bliver ikke færdigt, vel? Der er ikke... Nej. Nej. Noget slutpunkt. Nej. Jamen, det kan jeg godt lide, du siger, at man kan ikke vide, hvordan en forfatter er. Måske kan der være noget i tonefaldet eller noget i stemmen, som gør, at man føler, at man kommer ind på livet af en forfatter. Men der sker jo også det, at når man har skrevet en bog, så er man ikke helt den samme, som da man startede. Så derfor så det affaldsprodukt eller frugten af ens arbejde, det afspejler ikke længere den, man er blevet. Den, man er blevet, vil så forlange en ny bog. Undskyld, jeg troede, jeg havde stillet den på lydløs. Det vil jeg gøre nu. Det er min datter, der har influenza. Det er alt, hvad jeg skal tage med til hende. Men altså, nu kommer den på lydløs. Så. Man må ikke gå under en stige. Skal vi ikke gøre det? Skal vi prøve? Det var man godt. Det var man godt. Vi har sendt. Susanne Brøgger er stadig i sulten. Optagelse og tilrettelæggelse Iben Maria Søjden. Musik og montage Kim G. Hansen.